tabaaraku ta'ala wax nañu ne ya ayyuhan nas in kuntum bu fekke da ngeena nek fi ray bin tik tik min al ba's di deki deglu len ma dama dama ñaare du bari ñuy wax ne gëwuma dekk waye leg leg ñuy jëf jëf ji tekki ne gëmu ñu dekk ndax ba yalla ne araaytal lazi yukazibu bidin ndax xam nga ku weddi bes penc lolu li saxel di xalaat moy ibadat yeek yu demene ko yoy ñakoy bayyi yalla bayyi fu yoy yeb ne fa zalika lazi yad'u al yatim wala yahuddu ala ta'am al miskin mune kep ko xamne ki da ngay xagn jirim akam nay ci sa alal ban nay ci alal jamur buñ ko bëgg jox miskin yalla neena gëmulo bis penc bo gëmul bis penc da nga xamne li ngay jox jirim diko jox miskin yang koy def ci sa téré jëf waye du lo xamne kene nako mom miskin bi mom lim ci amé moy jënd ko ceeb lek waye buñ ko jëndé ceeb lek yow mi gëm bis penc la nga ci amé moy da nga dem ba ci ambassade bi nga xamne mo nekkal yalla fi te rew ma lañu jëm di alakhira mo ne ba fay dox moy tuyaba nga dem ci ambassade bi yow wécc ko sa xaliss ñu jox la ko tuyaba bu ko defé bo demé yowal xiyam fekk fa sa xaliss waye boko ci fi mu nek ay sefa wala mu nek ay dollar wala mu nek euro fi nga koy bayyi te yit bu la ko gaay yone fofu do ci jot ndax fofu mo ne budul tuyaba du fa dox kon ci gëm alakhira ci jëfini lañ koy xamé waye duñ ko xamé ñaar ci ay wax ak yoy ñu ne yalla waaw kon ñu ngi lay deglu nga wax ñu tekkal bis penc yalla ne fa inna ñun yalla khalaqnakum ñoo leen bindoon min turabin ci suuf suma ginaaw ba ñu bind leen min nutfatin ci toquman yi ci xol digënte suuf ak toquman yu amul benn relation suuf suuf la ndox ndox la bo sété ndox ci suuf suuf won ko bo fa dé ndox kep ci suuf ndox wana suuf waaw ñom ñaar ñooñu amuñu fi benn jokkalo bu lay won tabarkalla ne ki mëna wud ki waye nak ñom ñaar ay xarit lañu motax ba bu ndox amul ca julli ñu la demal ca suuf nga tim ndax jokkalo bi am seen digënti fi bo amul ndox rek ñu la na nga tim ci tim ci suuf lañ koy defé tabarkalla digënté bobu bu am sal la mune suma ginaaw ga ba ngeen joggé ci nutfa ñu toxal leen ngeen joggé ca min alaqatin ci luy wéku min alaqatin ci lu mu deret way wéku ba ngeen ci joggé suma ginaaw ga ba ngeen ci joggé min mudqatin ngeen nek mudqa te moy suukh mukhallaqa wa ghayri mukhallaqa suukh wo xamne bind nañ ko musawara ak suukh wo xamne musawara wuñ ko ibnu zayd muné al mukhallaqa allati khalaqa allahu fiha ar ra's wal yadayn wa rijlayn wa ghayri mukhallaqa allati lam yukhlaq fiha shay ñaar lay don kon ñaari lumb bi yalla bind ci bop ñaari loxo ñaari tank ak lamuy lamb bi nak mom duñ ci bind ci yoy len suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko mune lutax nga def tegalé bi mune linu bayyina lakum ngir ñu léral leen ba mbir mi lér ndax so del laaj lu melni la science mom de bañ ko ñëkke laaj ni yalla bind ni ci biiru yaayam mom daf ne won nit day nek as nit su ndaw ci biiru yaayam légui nak difa mag ba juddu jot mu ñew xamna legi lañu gëstu ba deppale seeni gëstu ak alquran waye alquran mom lim indi won bobo fekk na les science indi bokut ak alquran indi ci jaar fi ci jaar fele motax kenn du jël alquran bi seet ci science ndax li alquran wax deug lam deet dedet da ngay dem jël science bi seet mom lam wax ndax deug lam deet wax da ngay wax jang alquran do ra dem ci science ne waw ndax science li nga wax deug la waye do jël science ñew ci alquran diko ci seet ndax alquran du téré science du téré géographie du téré mathématiques waye nak téwul yoy yep ben bu ci nek lum ca joxagn lolé mu ca joxagn moy le wir lé di téré ba waji bi te mu wuté ak alquran bu féké gaay yi dégg nañ ay wala sam xel ci bopam su nangul tabarkallah kon alquran mu né li du bayina lakum ngir ñu léral la lé wa mu nappé ci mudakha mukhallakha wa ghayr mukhallakha mu ne wa nuqirru fil arhami ñu yagal leen ci njuru ya ma nasha'u lu ñu neex saxal ko fa mu di al qarar wa nuqirru fil arham lolo tax bo déggé al qarar nga dégg ca sarwa muy wax naan fa ja'alnahu fi qararin makin modi jigen bu tolle ci wa nuqirru fil arhami ma nasha'u dir bobu dom ji def nek ci qarar qarar moy barab bu muy sax dekk fa ab dir ila ajli musamma ba ci ab buñu xam digeunte bobu jigen man na fe defar domam jigen man na fe yaq dom baye man na fe defar domam baye man na fe yaq dom ndax digeunte bobu nga xamne ci la dom di nek fofu mu teud di jël ci dereti yaay ji di jël ci lekkuk yaay ji vitamine yeek yoyu suñu borom diko segg lu ci ëpp ci xorom mu dégal ci indi lam ci soxla lu ci ëpp ci sikkur mu dégal ci indi lam ci soxla loola muy def jokkolo gi am digënté nday ji ak doom ji dina tax ba bu nday ji dé fecc mang koy jangal fecc bu dé jëw mang koy jangal jëw bu dé ramaj mang koy jangal ramaj bu tok togin wu jekk di it mang koy jangal ak njaay alle yoy yep bu ci jigen tolé dañu dan bëgg mu sol kamisol bu jot sol yere yu jot neub ay kërëm neub ay tankam bayyi nak yam dan def bayyi bop neen bayyi wax ca kaw bayyi re ca kaw bayyi jann je kërëm bayyi ko xass te diko jégué diko wax wax yu neex yoy muy def moy def la nga xamné lu tok ca dom ja rek man ko andil mu nek dom joj man na juddu nit ñi diko sumil ay dal ak naan xaar len ko ñewugo wa naqru fil arham ma nashaa ila ajli musamma tay qarar bobu kenn ko def ci goor ndax goor mënu ko dekkou jigen nak lañ koy def tabarkal motax fu goor fekke fu nit di amé dom dadi jaxaso waye fu jigen fekke fu ñuy sool mu jaxaso bu ñew aduna joté yalla jigen rek la ci wolu waye bu dem alakhirah joté goor rek la ci wolu wa nakhru fil arham ma nashaa ila ajli musamma ñu bayiléen fa ba ab ba yalla tuddu juroom ñenti wër wala luko jégué tuuti mbaluko ëpp tuuti tabarakallah muy waxtul wadaa suma ginaaw ga nukhrijukum ñu génné leen teflan ngeen nek liir fi nak ulé mëna suma nukhrijukum atfalan dédé teflan ngeen nek liir tabarakallah noonu la alquran di waxe ñu nekké liir nak yaram wi tabarakallah nek lu neew doole ci deg neew doole ci gis neew doole ci yeb ñukoy jox nak al quwa shay'an fa shay'a ndank ndank yalla diko jox doole ndank ndank diko jox doole ndank ndank ba roc ci neew doole ga duggal fa quwa inna khalaqnakum min dha'f thumma ja'alna min ba'di dha'fin quwa thumma ja'alna min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba tawarkal suma ginaaw ga ñu bayi len fa li tabluqu ngir ngeen jot ashuddakum sen doole ashuddakum sen doole fa sello ay ji bar ne suma lol amna ci min turabin suma min nutfa suma min min alaqa suma min mudkha amat benen suma suma nukhrijukum tifla amat benen suma suma li tablu khum juromi suma yoyu modi digante sa buñu ne suma rek digante mak morom ji abdir la budé ci bir ba legle mu nek ay ñen fukki fan ay ñen fukki fan budé ci genn ci kaw suuf suma li tablu khum ashuddakum man na nek ñen fukki at ko defé nit ci dal di am katan am doole di jëfël bopam tabarakallah di diglé ko téré tabarakallah nek ko xamné ki balakha ashudda agna ci doole yalla néna wa minkum amna ci yeen man yutawaffa kuy téla faatu amna ci yeen kuy téla faatu nga xamné da fay judd ndaysan bala ñu ngenté mu faatu am kuy judd ñu ngenté ba ci ëlëk mu faatu am ko judd duggu école ba tabarakallah primaire jeex mu faatu am ko juddu dem ba mag ba ñu yaakar tabarakallah mu faatu am ko juddu dem ba deng soxna sax day faatu wa minkum may yatawaffa tabarakallah waxtu wu nek yalla faat na fu nit motax sa bo tolle ci lu ñuy defal nit ñu defal la ko fekk faatu wo war nga sant sa borom cantuk wax ko alhamdulillah cantuk xol sa ginaaw la ca nek ci ay gas gas nga jeglu ko ndax xamulo li nga defé numu toll waye tollu ci tak soxna tabarakallah say morom ña tollu ci yow faatu yow nga faatu wo nga nek fi am lo takke am jigen jula beug say mbokk deppo ci say ay deppo ci nga tak indi sa keur yendo folo nit ñi waxulu alhamdulillah bakku sa borom waxulu subhanallah ne kon yoyu ngay def da ngay laaj ba xam lu ci diina wax tey bu fekkon laajulo sax wa nga am xelum ne suñu borom tabaaraku ta'ala kenn du ko terale ay tama ndax ci li sabax fi nga xamne ñom lañu am tabaarakallah ku ci doon ñew ci sa keur tay ji da ngay xalaata tek alquran ba nga xalaata tek ay shukru ba nga xalaata tek qasida yi nga xamne mom lañu bind ci keuram tabaarakallah bu ñewé mu bëgg waye do def yi nga xamne mom la goré di foyé nan dama koy gattando sama kilifa gi tabaarakallah yalla neena wa minkum amna ci yeen man yutawaffa wa minkum amna ci yeen man yuraddu ku ñuy dello ila arzalil umur ci la gëna kumur ci dund mudi magat ba lompoñat ba kumurat te moy famu jappare won mu ñewat dama dama mu nek bu juddo bu ko fi yalla baye mu yag day delu ci fi nga xamne fi la jappare won wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq yalla neena ku ñu ko nek da nga dem ba wal ba ci ku ñewat fi nga nekkon motax mag mu fi yag ñaare day dem ba ni gone joy ay kere ki saw non lay joy ay kere ki saw ak nan xana añagulé nak nangam lutax li kay la ya'lam ngir du xamati shay'an dara min ba'di ilmin ginaabam xame koku buñ ko fi baye day dem ba nek ca natif lu melon du'ful bunya sakhafatul aql qillatul fahmi waaw xam gi mu xamone new xel mi jaxaso tabarakallah wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq ca suratu yasin yalla mune li ci jaar ak yeen fi mom rek mo len meuna dekkalat deuk fi la jaar ak yeen bu len soole jaarat ci ak yeen du ko jaxal tabarakallah kep ko xamne ki def na mir mom man buñ ko def lo wate def ko yomb ko wa taral arda mu ne ben misal ak nonu natina ci mu indi benen misal bu len gëna jégué wa taral arda da ngay gis sursi hamidatan muy lo kong yabisatan mayyitatan la nabata fiha fa iza anzalna buñu tawé alayha tikawam alma at-tawba ihtazzat taw suuf daa di yëngatu wa rabat daa di yokk wa am batat mu daa di saxal min kulli zawjin bahij ci bépp xeetu gàncax bahijin bu rafet nga gis ko mu daa di commencé indi rafetaay zalika lii nag nga xam ne bi ann allaha yàlla huwa alxaq moom rek lay dëgg wa annahu tayit yàlla yuhyil mawta mooy dekkal ñi dee wa annahu yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man kon mbokk ñuy deglu ak sinu ci suratul hajj aya juroom ben wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu ñi ngi leen di ziyara di ñaan yalla mu nangul leen seen koor ci nangul ñu suñu koor ñi ngi won ci suratul hajj ay li ci ñaar lu bindu ñu di saaru ñaar fukkelu saar ak ñaar ñu taxawoon démb ci aaya juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxe zalika bi anna allah huwa alxaq wa annahu yuxyi almawta wa annahu ala kulli shayin qadir wara dorate ci wa anna saata aatiya la rayba fiha wa anna allaha yabaasu man fi alqubur suñu borom tabaraka wa taala bi ñuy jeexal démb mi ñu doon wan tegtal yi wane ne betti am na mu wan ñu ko ci nimbind nit ci biiru yaayam ak digganteem ak wajuram wu góor bam ca nappee mu wan ñu suuf su deexee waw koŋ bu ci tawee ni muy dekkee bam ca nappee mu wan ñu ne yàlla mooy dektal ku dee te yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la man mu ne tey nag ci suratul hajj aaya juróom ñaar wa anna saata na ngeen xam ne bis penc alaxira aatiyatun luy ñëw la laa rayba fiha amul fikk te it luy ñëw lu nekk daa jege ndax yàlla ne ata amrullahi fala tastaajilu lépp lu ñëw dafa jege. Umarul Qays yi waxoon na mbokkam ma ne ko ajaratana ma faata laysa yaubu wa ma huwa atin fi zamani qaribu, mu ne ko yow sama àndandoo bi ma faata laysa yaubu lu la weesu duuta jot bi mukk wa ma huwa atin fi zamani qaribu tabarakallah. Ngeen bàll ci foofu ñu ko dugal ndax Umarul Qays ak alquran, waaye nag Mam Cheikh Alhaj Malick la mu waxoon rek radiallahu anhu. Nee na boo toogee sa biiri doom boo bëggee mu leer boo jaaree ci digg ba mu mel ni saaga, mu ne waaye su fekkee ne bëggoo mu leer ba tax ngay junj jinjal lu ne ñadul xam duñu xam mukk du leer. Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass moom daana wax ne moom daal lim ci xam mooy fu yàlla saagaa rek ñu saaga te jàll tabarakallah, te xam ne noonu rek la tudde. Yàlla yàlla dëgëral leen te yokk leen kàttan te may leen yërmande ñoom ñi leen fi nekkal seen ginnaaw. yàlla mu ne kon wa anna saata bis bin ci aatiyatun ñu ngi ñëw laa rayba fiha amul fikki sàkk. wa anna allaha tana ngeen xam ne yàlla id yabaasu dana dekkal man képp koo xam ne fil quburi ñu ngi ca bàmmeel yi. bàmmeel yi ñu fa tëdd ñëpp suñu borom dina leen dekkal. ku teen nekkoon sa bàmmeel, ku biiru gayna nekkoon sa bàmmeel, ku géej gi nekkoon sa bàmmeel, ku suuf si nekkoon sa bàmmeel, kenn ku ne fa nga nekk suñu borom tabaraka wa taala bu wootee bu yemlee ruuy yi ruuy yëpp benn bu ruu bu nekk dana dellu fa kooka nekkoon duggaat ca yàpp wa ginnaaw ba suuf delluwa see yàppi waa ji dellu si ay yaxam. ndox mii tax a dekki nag la yàlla tawagut taw la bu mag nit suuf si wowe yàlla taw ci mu dekki noonu la amee taw bu mag boo xam ne bi suñu borom bu ko tawal fi nekk nii tabarakallah dëkk bi xab bàmmeel yi fi nekk yëpp nit ñi daan jógaat dellu si seen i kër. bu ko defee mu gën fee doy waar. kon yàlla yabaasu day dekkal man képp koo xam ne fil xuboor ñu ngi ci bàmmeel yi. waaye mi ne naas yi am na ci nit ñi man koo xam ne yu jaajulu fillaah yi day werante ci yàlla bi xayri ilmin yëddul xam-xam. nekk ci yàlla di werante te tegoo ko ci xam-xam, jàngloo ko di fay mbir nga nekk ca du teg lenn ca la muy wax te it wala hudan du ko teg ci njub ndax moom jubut wala kitaabi munir du ko tegit ci téere bu leer. kon loolu day daal di nekk ak sikk su rëy rëy rëy. di werante ci yàlla te amoo xam-xam, di werante ci yàlla te amoo njub, di werante ci yàlla te yoroo téere bu leer, yooyu yeeb ay mbir la yoo xam ne dafa nekk lu doy waar. moo tax Ibn Atiya di wax ne karara hadihi ala wajhi tawbiq fa ka annahu yaqul hadihi al amsal fi ghayati al wuduh wal bayan wa min an nasi maa zalika man yujadil fi llahi bi xayri dalilin wala burhan. tafsir al bahr jukkib juróom benn xatum ñett téeméer ak juróom fukk ak ñeent. yàlla ne na thaniya ijfihi ne thaniya muy aji lem it fihi ak wetam, maanaam suñ ko wowee ci yàlla rek mu lem ak wetam muridan an il xaqi laa wiyan unqahu kufran. Ibn Abbas mu ne mustakbiran an il xaq isa duciya ilay samaxsari mu ne wa saniyu litfi ibaratun an il kibri wal xayala fa huwa tatasiri l xad. tafsiru l kashaaf jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeen. maanaam kii werante ci yàlla ci tëgg ko ci xam-xam, tëgg ko ci njub, tëgg ko ci téere bu leer, saa boo ko waxee bëgg indi ay tegtal yow mu lem ak wetam ndax rëy rëylu ngir bañ a dégg sa dëgg googu wan la ginnaaw ne la yaa xam waaye man nangam nangam. Ibn Abbas noonu la ko firee, Samax Sami noonu la ko firee, ña nga boole ñaari wax yépp ca al kashaaf jukki bi ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. yàlla mu ne li ñu dulla ngir muy sànke an sabilillahi coonu yàlla. su fekkee daa lem ak wetam bañ a topp dëgg, bu fekkee borom kaddu la, bu fekkee borom daraja la, day daal di am ñu ko topp ca loolee muy woote dëngati daal di cay tàmbalee juddoo. mu ne kon li ñu dulla an sabilillah kooku day lahu fi dunyaa am na ci àdduna xees yun ak jëcc. wa nusiquhu daañu ko masale yowm al qiyaamati bisab taxawaay ba ba ñëpp ci taxaw azab al xariqi mbugulum lakk. suñu borom daal di jëbal malaaka yi ñu lakk ko mu am mbugulum lakk. waaw yàlla kii la ko yóbbu lii mu ne zalika li tax mu am lii bimaa ci sababu la nga xam ne qaddamat yadaaka sa ñaari loxoo ko def sa jëf daal moola dugal sawara sa jëfala lakk bi ma qaddamat yadak wa anna allah tanabi yalla laysa nekul bi zallamin lil abid yalla nekul li togn yalla adil commandula la yaslimu ahadan min khalqihi du togn kenn ci mbindefami mom suñu borom tabaarak wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi man nit ko xamne ya'budu allah bi jamu yalla waye jamu yalla gi nak mang koy tag ala harfin ci ciap manam ci ciap lu ciafe ci la koy tag ya'budu allah bi jamu yalla ala harfin ci ciap manam jamu yalla ci ciap moy nafiq bo xamni bi day jamu yalla ci lamiñum waye xolam du jamu yalla nun lako al-hasan sire ibn abbas mom mune rajulu yuqaddimu al-madina fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa antajat khayrahu hala haza dinun salih wa in lam tanit imra'atuhu lam tantaj khayluhu qala haza dinu su tafsir qurtubi jukki fuk ñaar xatum fuk juroom ñaar ibn abbas mune mom nimu koy firé moy waju ñewon ci dëkk duggu ci diiné tek soxna jënd fas mune bu soxna ci amé doom fas yi am doom mune ha yeen ko seen diiné jigné ma daali tok bu soxna sa amuy doom fas wu amuy doom mune yeen seen diiné jiguma daali genn xéetu jaamu yalla leen woow du nonu nit wartu jaamu yalla ala harfi melni muzabzab bo xamni bi da fay nek ci digeunte deng deng fi ak deng deng fi kon ki dal ya'budu allah ala harfin ci tat su gisee lu xamut delu wanam su gisee lu ko neexu delu ginaaw su gisee lu ko neex mu dugg ci bir mutax yalla diko firi ci kanam fa in asabahu su fekke jom nako khairun aw yiw ci bi mu dugge ci dina ji itma an nabihi mu tok dali dal wa in asabat wa sukat dale fitnatun fitna sumet in ghalaba mu walbatiko ala wajhihi ta tanamam gel fam nekon tabarakallah lolu warta dal nit ku bax so duggé ci diiné lula ca dal xamal ni lola gën ci yow yalla la ko tek so baye ay tiaxan nek ci ñub lula ca dal yalla la ko tek leg la nga nek jigen ju nek ci ay nek sa du nona bisal yu gatt bisal yu yara bisal yu la jottut jek jeki nit war la waxtaan ak yow yedd la nga xamni li mu lay wax yalla rek tax nga daldi baye yoyé tambulé sol sey jot ñu daldi tambulé xex di lay di la bundu xatal yalla mu ni a bo fekke da ngay jaam yalla ala harfin de bi la bundu xatalé nga delu ci la nga nekkon bi la bundu xatal nga tok yalla neena ñaar yoy buñ ci def ben luñ la bundu xatal rek na nga xamné diin mom moy li deggul kuy def lool nak asirat dunya pertna aduna wal akhirah pertna yit al akhirah zalika pert gi nak huwal qusranul mubin moy pert gu leer gi moy pert deug deug nak ndax pert gi aduna fekke da nga don commerce daanu mu nes na ya jappalat xeyna nga jugat bi nga dakke ci place xeyna mu nes na la jilat fenen nangam nangam waye al akhirah nak mom bo fa ñakke zalika huwal qusranul mubin ndax do am foko wuti jiwat wa joju melni mu dal yad'u day jamu min dunillahi ci lenen la dud yalla ma lo xamne suko de jamu bu ko jamu la yadruhu mun ko lor wama ak lo xamne suko jamu la suko de jamu la yanfa'uhu mun ko jariñ manam di jamu lo xamne du yalla lola mun ta lor mun ta jariñ xel mu gatt mo koy def ci nit la yanfa'u wala yadur zalika jamu lu mun ta jariñ mun ta lor nak huwa dalal modi reer deug deug al ba'id gu sori reer gu sori reer gu jege mën nga dox ci yoon wi waye reer gu sori bala nga delu fat ci yoon wi essence jeex su ko defé do amana dem fa nga dan dem lol day dal di sori ci yow lol tabarakallah kon reer gu sori mom dafa metti neena yad'u day jamu laman ko xamne woor na ne barruhu loram aqrab mo gëna jege min nafa'ihi ci njariñam soko jëlon ci jamu katu xiram bu jëlé ay bant diko jamu lan tay loro mo ëpp lan tay jëriño ndax man ko boko di tibal añ ci dina tibal añ nga diko tibal reer ci dina tibal reer leg leg boy toxul ñen ko ñu nga ci ñaké sa alal diko jëwet bi ci sonu yalla neena kon lor koku mo ëpp njariñam lepp lo xamne yang koy jamu lam lay lor ëpp lam lay jëriñ su boba bayyi loole ci borom xel moo gën mu def ko. Kon ji day wane bu baax ñu daan jaamu xërëm, waaye xërëm nag léegi dafa topp ni nga xam ne mooy nit ñi dafa wal bëcc ko nag jóge ci ay bant ñuy samp ak yooyu sotti ko nekk yeneen. La bi sa bon na almawla féete boobu yi ndibalaakoon boobu yi ñuy wax xërëm, wala bi sa bon na al asiru àndandoo boobu yi mbokk moomu ñuy wax xërëm daal. La bi sa almawla wala bi sa al asiru, la bi sa bon na almawla ndibalaakoon bi ñuy wax xërëm, wala bi sa bon na al asiru dendandoo boobu nekk ab àndandoo bi ñuy wax xërëm ba tey. Àndandoo boo xam ne foo jëm yaa koy gaddu, boo ak see teg ci suuf léeg-léeg nga fomp, léeg-léeg nga diw, lu ne nga dugg ci yaag moom loolu day wax dëgg yàlla am coono bi mu lay teg moo ëpp foofu njariñ lim lay indil tabarkàlla. Yàlla nee na inn allazina ñi nga xam ne wala inn allaha yàlla yu duxelu dana dugal allazina aamanu ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax dañ leen dugal jannaatin ay aljanna te jiri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru ay dex al anhaaru dex ya. Inna allaha yàlla yafcalu mooy def maa yuridu lim bëgg a def, yàlla lépp lum bëgg a def dina ko def. Moo tax du nit, ndax nit léeg-léeg buñ ko bàyyee muy def yépp lum bëgg a def léeg-léeg mu def loolu dañu naan ah loolu de moom nangam nangam. Kon yàlla moom yafcalu maa yuridu, ndax lépp lum bëgg a def su ko defee rek noonu la. Yusibu man yashaau wa yu'azibu man yashaa laa mu'aqiba li xukmihi fa lil mu'miniina al janna bi fadlihi walil kafirina annaar bi adli yafcalu maa yuridu. Mooy jox tuyaaba ku ko neex, mooy mbugal ku ko neex, te kenn du jël appel ci ab atteem. Jullit yi wala boog ñu gëm yàlla mu jox leen aljanna ci mbaaxaayam, yéefér yi mu jox leen sawara ci manduteem. Noonu rek la yàlla def subhanahu wa taala. Mu ne nag man kaane képp ku nekk yazunn bi yaakaar an lan yansurahu llahu ne yàlla du dimbale yonentam bi fi dunia ci àdduna wal axira ak al axira kooku fal yamdut na daa di tàllal bi sababin ci esal mbaag buum ila samaai jëm asamaan su yéegee ba sori summa ginnaaw ga liyaqta mu dagg buum ga fal yansur na xool nag su daanoo fal yus ibanna kaydahu ndax jimmi ba dana dindi pexe moomu dana dindi maa yaxisu li ko merloo. Kon mu gën caa alkoo tabarkàlla. Man kaana yazunnu an la yansuru allaha rasulahu fi dunia wal axira. Mu fasiroo nay ci aaya ji am nanti ñaari wax, benn bi mooy damir ji dañ koo delloo ci sallallahu alayhi wa sallam man kaana min al kuffar yazunnu an lan yansur allahu muhammadan fal yaxtaniq bi xablin fa inna allaha nasiruhu la budda. Lu lay damir bi njëkk ji, ñu ne képp ku yaakaar ci yéefar yi ne yonent bi subhanahu wa taala du ko dimbale bu yebo nga wut ak buum takk ci sa baat xaru, waaye moom dina ko dimbale. Loolu Ibnu Kasir nee na moom day ci wax jooju la dëppoo. Beneen bi ñu delloo damir ji ci doomu aadama ci boppam muy maanaam ñu kon man zanna bi sababi dayqi sadrihi wa kasrati ghammihi an la yansurahu llahu fal yaxtaniq wal yamut bi xaysihi. Ba demee itti saahibu tafil moom wax jii la lëngal, mooy képp ci nit ñi sa dënn bu xat, sa njaqtar lu bari, sa jafeñ-jafeñ yu bari, bu taxee nga yaakaar ne yàlla dina dimbale yàlla mu ne xarul te nga dee loolu du dindi sa mer, yàlla dañuy xaar ndimbalam rek mu dimbale la. Ñaari wax yooyu yeeg mu fasiru ñu indi nañ ko. Man kaane képp ku nekk yazunnu di yaakaar an lan yansurahu llahu yàlla du dimbale yonentam bii wala yàlla du ko dimbale moom waaji fi dunia ci aduna wal axira dimbale ko it alaxira fal yamdut na daa di tàllal bi sababin ci buum wala lum mën a yéege bi sababin ci buum ila samaai jëm asamaan bu kowe takk ko fu kowe dadi koy yëg ca moom su ma liyaqta mu daa di dagg nag buum nga fal yansur na xool xel yusxi bann ndax loolu dana yóbbu pexe moom yi maa yaxiisu la ko merloo. Wakazalika nii nag anzalnaa lañ ko wàccee ayaatin muy ay aaya